إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى ونشهد للعشرة بالجنة نتنشهديا فواتكومي وليو تبريوا نكوانبيوا فانبواوا وتنجيا في فوني tunawashuhudia watu 10 kwa pepo kama shahida lahum an-nabiy sallallahu alayhi wa ali wasallam kama alivyowashuhudia wao mtume alayhi salatu wasalam. Kuna watu 10 wanaitwa asharatu mubashirina bil janna, mtume amewashuhudia kwamba hawa ni watu wa peponi. Faqala, mtume amesema, Abu Bakarin fil janna, Abu Bakarin peponi, wa Umarun fil janna, wa Uthmanu fil janna, wa Aliun fil janna, وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة والحديث صححه العلامة الألباني. هاو ديون هيتو عشرة المبشرين بالجنة واتكومي والبشري وفيفو أمي واتمكم تومي عليه الصلاة والسلام جهرا كوازك بساء ناوات وكسكيا kwamba hawa ndio watu 10 ambao Allah amewabashiria pepo. Mtume alayhi salatu wasalam amewabashiria pepo. Faqala rahimahullahu ta'ala wa kullu man shahida lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam bil janna, na kila yule ambaye amemshuhudia mtume alayhi salatu wasalam kwa pepo, shahidna lahu biha, nasi tutamshuhudia kwake yeye kwamba naye ni mtu wa peponi. Kila ambaye mtu mtume alayhi salatu wasallam amemshuhudia kwamba yeye ni mtu wa peponi, nasi tunatakiwa tumshuhudie vile vile. Mfano watu gani? Ashabu shajara, ashabu ashajara, watu waliokaa chini ya mti wakampa bai'a mtume alayhi salatu wasallam. Innal ladhina yubayi'un laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka ish tahta ash-shajara. Na hadith na inda Muslim, mtume akasema, la yadkhulu an-nara min ashabi shajara ahadun. Mtume anasema hawatu ingia motoni watu waliokaa chini, ambao ni bai'atu ridwan, ni bai'atu ridwan ashabu shajara, fahum kadhalika min ahli al-janna. Na vile vile Bilal, naye pia mtume alayhi salatu wasalam amemshuhudia kama ni mtu wa peponi. Wa kadhalika Ukasha ibn Mihsan, na vile vile Ukasha ibn Mihsan, naye pia ameshuhudiwa na mtume alayhi salatu wasalam bil janna. Wa kadhalika Abdullah ibn Salam, na vile vile Abdullah ibn Salam, naye pia mtume alayhi salatu wasalam amemshuhudia kwamba naye ni mtu wa peponi. Na vile vile Waraqatu ibn Nawfal, mtu mwingine tu Waraqatu ibn Nawfal, wote hawa mtume alayhi salatu wasalam amewashuhudia kwamba ni watu wa peponi. Ashabu shajara, Bilal, Ukasha ibn Mihsan, wa Ubaidillah, wa Abdullah ibn Salam, Waraqat ibn Nawfal, na wote hao mtume amewashuhudia kwa pepo. Qala Abil Izz al-Hanafi, Abil Izz al-Hanafi rahmatullahi alayhi nasema, la yushhadu bil janna illa lil anbiya'i faqat. La yushhadu bil jannati illa lil anbiya'i faqat, wa hadha qawlu al-Hanafiyya. Haifai kumshuhudia mtu kwa pepo isipokuwa kwa manabii tu, na hii ni kauli ya Hanafia. Wao wanaona kwamba wale wengine wasiokuwa hao hawatoshuhudiwa kwa pepo, hawatoshuhudiwa kama wameingia peponi. Lakini sisi tunayo nasun sarih, tuna dalili ya wazi kabisa kwamba hawa wamechaguliwa na wameshuhudiwa na mtume alayhi salatu wasalam kama ni watu wa peponi. Akasema pia Abil Izz al-Hanafi, kauli ya kwanza akasema hivyo, la yushhadu bil jannati illa lil anbiya'i faqat, wa hadha qawlu al-Hanafiyya. Namba mbili akasema pia bil'izil hanafi yushahadu biljannati likulli man jaa an-nass fihi. Tutamshuhudia fulani kwamba ni mtu wa peponi, likulli man jaa an-nass fihi, kila yule ambaye imekuja dalili kwake yeye kwamba huyu fulani ni mtu wa peponi, na sisi tutamshuhudia kwamba fulani ni mtu wa peponi. Tutasema hivyo na yushahadu biljannati, tashuhudiwa kwa pepo, likulli man jaa bin-nass, liman jaa an-nass fihi. Na vile vile namba tatu akasema bil'izil hanafi yushahadu liha ulai, na itashuhudiwa kwa hao ambao, kwa hao ambao imekuja dalili kwamba wao ni watu wa peponi. Yushahadu liha ulai, itashuhudiwa kwa hao kama ni watu wa peponi. Wali man shahida lahu almu'minun, na kila yule ambaye ameshuhudiwa na waumini kwamba huyu ni mtu wa peponi, nasi vile vile tutasema kwamba huyu naye ni mtu wa peponi. Wali man shahida lahu almu'minun, dalili ala dhali, dalili juu ya hilo kwamba sisi tutamshuhudia kila yule ambaye waumini wamemshuhudia kwamba huyu ni mtu wa peponi. Waumini wakaona kwamba huyu ni mtu wa peponi na wakasema kwamba huyu ni mtu wa peponi, basi nasi vile vile tutasema kwamba huyu mtu naye ni wa peponi. Au yule ambaye imekuja dalili ya wazi imemtamka kwamba huyu ni mtu wa peponi, nasi tutamtamka kama ni mtu wa na peponi. Nukta ya mwisho ambayo ameitamka kwamba waumini wakimshuhudia fulani kama ni mtu wa peponi, basi naye atakuwa anatakiwa sisi tumuite ni mtu wa peponi. Dalilu ala dhalik ni ile hadithi ya murur aljanaza, kupita kwa jeneza. Enza Mtume alayhi salatu wasalam, watu walipita na jeneza waenda kuzika. Kuzika basi watu wanakwenda pale, wakaanza kumbashiria yule bwana aliyekufa, huyu bwana mtu waheri, mashallah, tupeponi huyu bwana. Mtume alayhi salatu wasalam akasema, faqala antum shuhada'u ahlul ardi, antum shuhada'u ahlul ardi, nyinyi ndio mashahidi, nyinyi ndio mashahidi wa watu ardhini. Antum shuhada'u ahlul ardi, nyinyi mashahidi kwa watu ardhini, kwa sababu aliona yule mtu anamfahamu vizuri, akasema bwana huyu fulani bwana ni mtu wa peponi. Kwa hiyo muallifu rahimahullahu ta'ala aliposema wa kullu man shahida lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil janna shahidna lahu biha, kila yule ambaye mtume amemshuhudia kwamba ni mtu wa peponi, nasi tunataka tushuhudie kwamba naye ni mtu wa peponi. Wa qala rahimahullahu ta'ala ka qawlihi, kama vile kauli ya mtume kusema al-Hasan wal Husainu, wajuku zake hao Hasan na Husain, sayyida, hawa ni mabwana, shababa ahlil janna, wa vijana wa watu wa peponi. Mabwana wa vijana wa watu wa peponi ni al-Hasan wal Husain. Hiyo ni ushahidi wa wazi kabisa, mtume amewashuhudia hawa kama ni watu wa peponi, na sisi tunasema kabisa al-Hasan wal Husain nao ni katika ahlil janna, ni katika watu wa peponi. Wa qawluhu li Thabit ibn Qais, na kauli yake, na hiyo hadithi ya Hasan al-Husaini, hiyo al-Hasan wal-Husain sayyida shababi ahli al-janna, rawahu al-Imam Ahmad wa ghayrihi an Abi Sa'id al-Khudri, na misahisha al-Allama al-Albani wal-Imam al-Wadi'i. Na vile vile wa qawluhu li Thabit ibn Qais, na vile vile mtume alimwambia Thabit ibn Qais innahu min ahli al-janna, kwamba Thabit ibn Qais kwamba naye ni katika watu wa peponi. Tutakiwa tuseme Thabit ibn Qais naye ni mtu wa peponi, kwa sababu mtume alayhi salatu wasallam amemshuhudia kama ni mtu wapi wa peponi. Wala najizimu li ahadin min ahli alqiblati bi jannatin wala narin, masala muhimu sana. Anasema wala najizimu, na wala hatukati, li ahadin, kwa mtu yoyote, min ahli alqiblati, katika watu waliowekea qibla, yani kwa Waislamu, min ahli alqibla bi jannatin wala nar, kwa pepo wala moto. Mtu yote ambaye ni mtu wa kibla, kwa maana ameelekea kibla, ni mtu Muislamu, hatutakiwi kukata kabisa moja kwa moja tukasema kwamba huyu fulani ni mtu wa peponi, huyu fulani ni mtu wa motoni. Hatufai kukata wala najizi, na wala hatukati. Katika itikadi yetu Ahlus Sunna hatukati kabisa kwamba fulani min ahli alqiblati, kwa mtu fulani huyu ambaye ameelekea kibla tukasema kwamba huyu ni mtu wa motoni, au tukasema kwamba huyu ni mtu wa peponi, wala najizim. Na kaidi yake ni kwamba wa hadha idha lam yaati bil kufri, kaidi yake ni kwamba huyu pale atakapokuwa hajafanya jambo la ukafiri, wa hadha idha lam yati bil kufri, na huyu itakuwa kwake atatumwita kama ni mtu wa motoni ikiwa hajaleta jambo la ukafiri lolote. Akasema wala najizimu li ahadin min ahli alqiblati bi jannatin wala nar illa man jazama lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa yule ambaye mtume amemkata alayhi salatu wasallam kwamba huyu ni mtu wa peponi na huyu ni mtu wa motoni kama aliyotangulia hapo. Kwa utasema Thabit ibn Qais ni mtu wa peponi, lakinna narju lil muhsini, lakini sisi tunataraji kwa aliyefanya jambo zuri, lil muhsini, kwa aliyefanya mambo mazuri tunataraji kwamba ataingia peponi. Wanakhafu ala almusi, na tunahofia juu ya mtu muovu kama anaweza kaingia motoni. Wanakhafu ala almusi, na tunachelea kwa yule mtu ambaye ni muovu. Masala haya ni masala ambayo yanatakiwa elezewe kwa urefu kiasi fulani, lakini sisi tutayafanyia ufupi tu kwa kusema kama alivyosema Yasin, Sheikh Yasin al-Adani anasema man mata ala al-kufri fahuwa fi nnari, hadha ala al-umum, hadha ala umum. Yote atakaye kufa kwa ukafiri, kwamba huyu amekufa ni kafiri, basi huyu atakuwa ni mtu wa motoni. Na hii inatamkwa kwa ujumla kwamba wale wote waliokufa kwa ukafiri ni watu wa motoni. Sawa jamani, hii ala al-umum, ala al-umum kwa ujumla, kwamba wale wote ambao wamekufa hali ya kuwa makafiri, hawa kwa ujumla wanahukumiwa kama ni watu wa wapi? Wa motoni. Akaendelea akasema amma min haythu ta'yin, amma kwa upande wa kuainisha, kuainisha kwamba fulani fulani fulani fulani fulani, kwamba kusema fulanu kafir, fulanun finnar, hadha la nastati'u illa bin nass min kitabin wa aw sunnah. Sheikh anasema hivi kwamba kusema kwamba fulani ni kafiri, huyu ni mtu wa motoni, huyu fulani ni fulani, huyu ni mtu wa motoni. Anasema Sheikh hadha la nastati, hili hatuliwezi sisi, illa bin nass min kitabin au sunnah, mpaka ije dalili ya wazi kwa kitabu na sunna ndio tamhukumu kwamba fulani yule pale amekufa, yule pale ni mtu wa motoni. Imekuja nas kwamba watu wa Firaun na Firauni kama ni watu wa motoni, tunasema hizo Firauni ni mtu wa motoni, lakini kusema kwamba fulani yule pale, huyu bwana amekufa ni kafi, huyu fulani, huyu ni kafi na ni mtu wa motoni, anasema Sheikh fahadha la nastati'u illa bin nass min kitabin au sunna. Akaendelea akasema hadha la yajuzu an nahkuma lahu bin nar huwa kafi, nuamiluhu muamalata alkafir. Sisi tuwezi kusema kwamba fulani ni mtu wa motoni na yeye ni kafiri, kwa sababu ni kafiri ni mtu wa motoni. Tunachotakiwa kukifanya ni kwamba nuamiluhu muamalata alkafir, tutaamiliana naye na muamala wa kafir, lakini la nastati'u an najzima annahu min ahli an-nar li'annahu muayyan. Lakini hatutoweza kuweza kusema kwamba fulani ni kafiri, huyu ni mtu wa motoni, kwamba huyu kwa kuwa amekufa ni kafiri basi tuseme huyu ni mtu wa motoni. Hili hatuliwezi mpaka tupate ushahidi wa wazi kwamba fulani amekufa, huyu ni mtu wapi? Wa motoni. Li'annahu muayyan. Na zimekuja dalili nyingi zinazosema idha marartum bil qabr al kafir fabashiruhu bin nar. Hali masala ambayo inatakiwa tanuliwe uigo wake, lakini sisi tuchukue kwa ufupi kwa kauli hii kwamba hatutakiwi kumjazim, kumkata fulani kusema fulani huyu ni mtu wa motoni, lakini kusema kwa ujumla kwamba makafiri wote ni watu wa motoni kwa kifu, hiyo tunayo ala sabili al-umum. Lakini ta'yin, kumchagua fulani huyu huyu aliyekufa, hadha la nastati, kama anavyosema Sheikh hafidhahu Allah ta'ala. Faqala rahimahu Allah ta'ala qala sharih ash-shahadatu bil jannati aw bin nar, kushuhudia kwa pepo na moto. Asema ash-shahadatu bil jannati aw bin nar, kushuhudia kwa pepo au kwa moto, laysa lil aqli fiha madkhal, akili ndani yake haina upenyo, akili haina upenyo wa kushuhudia fulani ni mtu wa peponi au fulani ni mtu wa motoni. Fahiya mawqufatun ala shar'i, hilo jambo la kushuhudia fulani ni mtu wa peponi au wa motoni ni jambo ambalo limesimamiwa na sheria. Mawqufatun ala shar'i, faman shahida lahu shari', ikiwa sheria itakuwa imemshuhudia kwamba huyu ni mtu wa motoni au wa peponi, bidhalika shahidna lahu, nasi pia tutamshuhudia hivyo. ikiwa sheria imemshuhudia kwamba fulani huyu ni mtu motoni au peponi, nasi tutamshuhudia hivyo hivyo. Wamalla, na yule ambaye sheria haijamchagua wala haijamsema kama ni mtu wa motoni au peponi, fala hatutosema na sisi. Lakinnana, lakini sisi Sheikh anasema narju lil muhsini, tutaraji kwa mtu aliyefanya mambo mema atapata pepo. Unasema hivyo kwa yule ndugu yetu kama amefanya mema, tutarajia kwake pepo. Wana khafu ala almusi, na vile vile tunahofia juu ya mtu aliyefanya maovu kwamba huyu bwana tunachelea atapata madhambi kwa ukafiri wake huyu, tunachelea anapata adhabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala akaupata moto. Watanqasimu shahadatu bil jannati au bin nar ila qismayn 'ammatun wa khaswatun, na imegawanyika shahada ya pepo na moto kwenye vigawanyo viwili, kigawanyo cha kwanza ni cha ujumla na kigawanyo cha pili ni cha maalum khaswatan. Fal 'amma, kigawanyo cha ujumla, hiya almu'allaqatu bil wasfi, nacho ni kigawanyo ambacho kimefungamana na wasifu. Mu'allaqatu almu'allaqatu bil wasfi, kimefungamana na wasifu. Mithlu, mfano, antashhada annashhada li kulli mu'minin, tushuhudie kwa kila mu'mini bi annahu fil janna, kwamba yeye yupo katika pepo. Au li kulli kafirin, au tushuhudie kwa kila kafir bi annahu fin nar, kwamba yeye yuko motoni. Au nahwa dhalika, au mfano wake, min al-awsaf, miongoni mwa nyasifu, allati ja'alaha ash-shari'u, ambazo sheria imezifanya sababan lidukhulil jannati aw an-nar, ni sababu ya mtu kuingia peponi au kuingia motoni. Kwa hiyo zikawepo sababu ambazo mtu akizifanya hivi anaingia peponi, mtu akizifanya sababu hizi anaingia motoni. Sheikh anasema hii inaitwa kigawanyo cha al-amma, kilichofungamana na wasifu, kwamba tushuhudie kwamba kila muumini ni mtu wa peponi, muumini yote ni mtu wa peponi kwa sababu amefuata njia ya kumpelekea katika pepo, kwa sababu yeye amekufa ni muumini. Na kila kafir yeye ni mtu wa motoni, kila kafir ni mtu wa motoni kwa sababu kafanya matendo ambayo yanampelekea au sababu ambazo zinampelekea yeye kwenda kwenye nini, kwenye moto. Au nahwa dhalika min al-awsaf allati ja'alaha ash-shari'u sababan lidukhulil janna aw an-nar wal khasatun hiya almu'allaqatu bi shakhsin. Sheikh anasema na shahada ya khaswa, ya maalum, ya mtu maalum fulani, hii almu'allaqatu bi shakhsin, imefungamana kwa mtu. Mithlu, mfano, an nashhada li shakhsin mu'ayyan, tushuhudie kwa mtu maalum, mu'ayyan, mtu maalum, bi annahu fil jannati aw li shakhsin aw bi annahu fil janna, kwamba tumshuhudie mtu fulani kwamba huyu ni mtu wa peponi. Au li shakhsin mu'ayyan, au mtu fulani, bi annahu fin nar, kumshuhudia kwamba yeye ni mtu motoni. Sheikh anasema fala nu'ayyinu, hatutoweza kumuainisha yoyote katika hao wawili, sawa sawa ni wa motoni au wa kafiri. Fala nu'ayyinu, hatutoweza kumuainisha na kumsema kwamba fulani huyu ni mtu wa motoni au wa peponi, illa ma ayyanahu Allah au rasuluhu, isipokuwa yule ambaye mtume na Allah au Allah na mtume wamemuainisha na kumsema kwamba fulani ni mtu wa peponi au wa motoni. Kwa sisi hatuwezi kusema kwamba fulani ni mtu wa motoni, lakini tunasema tu mwenye kuzifanya sababu hizi atakwenda kwenye ukafiri, mwenye kuzifanya sababu hizi ataingia katika pepo. Makafiri wote kwa ujumla ni watu wa motoni, na waumini wote ni watu wa peponi, lakini kumsema fulani aliyekufa jana, huyu jamaa huyu alikuwa ni jambazi, hii jitu la motoni, hatutoweza kusema hivyo isipokuwa mpaka tupate dalili kutoka ndani ya Qur'ani na sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam. Qala rahimahullahu ta'ala almu'ayyanuna min ahli aljanna, walioteuliwa na kuainishwa kwamba hawa ni watu wa peponi. Almu'ayyanuna min ahli aljannati kathirun, ni watu wengi sana. Minhum, miongoni mwao, al-asharatu al-mubashsharuna biljanna, ni watu 10 waliobashiriwa pepo. Hawa ndiyo watu walioainishwa. Wa husu bihadha alwasfu, na wamehusishwa na wasifu huu. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam jama'ahum fi hadithin wahid, kwa sababu mtume amewakusanya katika hadithi moja. Faqala, mtume akasema, Abu Bakari fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Talha fil janna wa Zubair fil janna wa Abdurrahman ibn Auf fil janna wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna wa Sa'id ibn Zayd fil janna wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil janna wal hadith rawahu Tirmidhi wa sahahahu al-Allamah al-Albani. Ha wote mtume kawabashiria kama watu peponi, na sisi tunasema Abu Bakari fil janna. وقد سبق الكلام على الخلفاء الاربعه, مشتangulia maneno kwa zungumzia makhalifa wanne. Wa amma al-baqun, ama waliobakia katika hao watu 10 fajumi'u fi hadha albayt, wamekusanywa katika beti hii wakisema sa'idun wa sa'adun wa ibn aufin wa talhatun wa amirun fihri wa zubairul mumaddahu. Hawa ndio watakuwa wamekamilisha wale wanne na wasita kama wamekamilisha al-asharatu al-mubashirina fil janna. Wa amiru fihri, na fihri ni qabila, miongoni mwa makabila ya Waarabu. Fa Talha tunasema sasa huwa ibn Ubaidillah min bani Taymi, katika kabila bani Taymi. Talha ibn Murrata ahadu thamaniyatu sabiqina ila al-islam, ni mmoja wa watu nane waliotangulia katika kuingia Uislamu. Kutila yawm al-jamal, aliuliwa katika siku ya Jamal. Fi jamad al-akhir sana 36 hijriya wa umruhu 64, umri wake ulikuwa ni miaka 64. Mwingine wa Zubairu ibhu huwa ibn al-awwam min bani Qusay, kabila lake hilo. Min Kilabi ibn Kilabi ibn ammati rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, insarafa yawm al-jamal, aliondoka siku al-jamal. An qitali, kunako mapigano ala an qitali aliyin, kunako kupigana na Ali. Falaqiyahu ibn Jurmuz, akakutana na ibn Jurmuz. Faqatalahu fi jamad al-ula, fi jamad al-ula kauliwa na ibn Jurmuz mwaka wa kwanza kabisa, fi jamad al-ula mwaka wa 36 akiwa na umri wa miaka 67. Wa Abdurrahman ibn Auf min bani Zuhra, kabila lake hilo. Min ibn Kilab tuwfiya sana, amekufa mwaka huu wa 32 na akiwa na umri wa miaka 72. Wa dufina bil Baqi', na alizikwa katika sehemu ya Baqi'. Wa Sa'd ibn Abi Waqas huwa ibn Malik min bani Abd al-Manaf, kabila lake hilo. Ibn Zuhra awwalu man rama bi sahmin fi sabilillah, ndiye mtu wa mwanzo aliyerusha mkuki katika fi sabilillah. Mata fi qasrihi bil Aqiq, alikufa katika kasri yake sehemu inaitwa Aqiq. Ala 10 amyali min al-Madina, kutoka Aqiq mpaka Madina ni maili 10. Wadufina bil Baqi', na aliziwa katika mji wa Baqi' au sehemu ya Baqi' mwaka wa 55 na umri wake ukiwa miaka 82. Wa Sa'id ibn Zaid huwa ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail al-Adawi, kana min as-sabiqina al-Islam, alikuwa ni katika waliotangulia kuingia Uislamu. Tuwfiya bil Aqiq, alikufa katika sehemu ya Aqiq. Wadufina bil Madina sana 51 mwaka wa 51. An bid'in wa 70 sana, akiwa na miaka zaidi ya miaka 70. أبو عبيدة هو عامر بن عبد الله بن الحر بن الجراح من بني فهر، قبل لاكيلو من السابقين للإسلام. توفي في الأردن، الكوفة كتك من جو أردن، في طاعون غموس، في طاعون غمواس الكوفة كتك من جو أردن، كتك مانا نوغون جو تاوني غمواس سنة وثمانية وعشرة 18 na umri wake ukiwa na miaka ni 58. Taun ni ugonjwa mlipuko. Wa mimma shahida lahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam bil janna, katika wale ambao mtume amewashuhudia kwa pepo, al-Hasan wal Husaini wa Thabit ibn Qais. Qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam al-Hasan wal Husain sayyida shabab ahli al-janna, rawahu Tirmidhi wa qala hasanun sahih. Wa qala sallallahu alayhi wasallam fi Thabit ibn Qais, na mtume amemtamka Thabit ibn Qais, innaka lasta min ahli an-nar, hakika wewe Thabiti sio katika watu wa motoni. Walakinnaka min ahli al-janna, lakini wewe ni katika watu wa peponi. Rawahu al-Bukhari. Hawa ndio ambao muayyanuna bil janna bil ikhtisar. Al-muayyanuna min ahli an-nar fil kitab wa sunnah, walioteuliwa kwamba wao ni watu wa motoni katika kitabu na sunna, wametamkwa kabisa kwamba hawa ni watu wa motoni. Min al-muayyanina bil Qur'an Abu Lahabi, jina lake ni Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, ammi nabii sallallahu alaihi wasallam, baba mkubwa au baba mdogo wa mtume. Hawa ni katika wale ambao wamechaguliwa na wamesema kama ni watu wa motoni. Abu Lahabi wa mraatuhu, na vile vile mke wake Ummu Jamil, ni Ummu Jamil Urwa bintu Harbin ibn Umayyah ukhti Abi Sufyan, ni dada wa Abi Sufyan radiyallahu anhu, liqawlihi ta'ala tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Mtu wa kwanza ni nani aliyechaguliwa kuwa mtu wa motoni? Ni Abu Lahabi. Katika wale waliosemwa kama ni watu wa motoni ni Abu Lahabi. Wa min al-muayyanina bi sunnati, na katika wale ambao wameainishwa kama ni watu wa motoni, Abu Talib katika sunna. Abu Talib ni mtu wa motoni ambaye jina lake ni Abdul Manaf ibn Abdul Muttalib, ni kauli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya mtume anasema ahwanu ahli an-nar adhaban, nyonge kabisa ya watu wa motoni adhabu, nyonge kabisa ya watu wa motoni adhabu. Abu Talib, ni ile adhabu atakayopewa Abu Talib, wa huwa nayo adhabu yenyewe, munta'ilun bina'alaini, ni mwenye kuvaa ndala mbili, yaghli minhuma dimaghuhu, kwa kuvaa zile ndala mbili zinachemka, unachemka ubongo wake. Rawahu al-Bukhari, hadithi imepokea al-Imamu al-Bukhari. Wa minhum Amr ibn Amir ibn Luhay al-Khuzai, mwingine huyo alikatika wale waliochaguliwa na walioteuliwa na walitamka kama ni watu wa motoni. Amir ibn Luhay al-Khuzai qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ra'aytuhu yajurru am'aahu fi an-nar. Bila kukosea vizuri, kama nitakuwa nakumbuka zaidi, kwamba huyu ndiye ambaye alileta masanamu katika mji wa Makkah. Bila kukosea, huyu ndio yule ambaye alileta sanamu, masanamu katika mji wa Makkah. Mji wa Makkah ulikuwa una masanamu. Sasa yeye alikwenda katika miji ya Iraq na wapi, akawakuta watu wanafanya ibada hiyo masanamu, akatoa sanamu akaleta pale katika mji wa Makkah. Ikiwa ni huyo, wallahu aalam. Ra'aituhu yajurru am'aahu fi an-nar. Mtume amesema kunako Luhai, nimemuona anaburuza utumbo wake katika moto. Nimemuona anaburuza utumbo wake katika moto. Rawahu al-Bukhari wa ghayruhu. Akaendelea akasema muallif rahimahullahu ta'ala, wala nukaffir ahadan min ahli al-qiblati bidhanbin wala nukhrijuhu 'anil islam bi'amalin. Masala mengine haya. Nimemaliza masala ya moto na moto na pepo, haifai kumuainisha mtu kama ni mtu wa motoni au wa peponi mpaka je dalili kwamba huyu ni mtu wa motoni au wa peponi. Lakini waweza ukasema mwenye kutenda njia hizi, mwenye kupita njia hizi za khairi, basi huyo ni mtu wa peponi. Mwenye kupita njia hizi za shari, za kumuasi Allah, huyo ni mtu wa motoni. Na unaweza ukasema waumini wote ni watu wa peponi. Na unaweza ukasema kwamba makafiri wote ni watu wa wapi? Wa motoni. Lakini kumuainisha fulani hata kama amekufa. Masala mengine anasema wala nukaffir ahadan min ahli alqiblati, na wala hatumkufurishi yote min ahli alqibla. Midhali ni mtu wa qibla, kwa maana ni Muislam, haturuhusiwi kumkufurisha. Bidhambi, kwa dhambi ay alkabair, kwa dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa atakayoyafanya, hatufai kumsema kwamba huyu ni kafir. Na ni madhambi ambayo ni madhambi makubwa. Wala nukhrijuhu 'anil islam, na wala hatumtoi katika Uislamu, bi'amalin, kwa tendo lolote alilofanya. Kwamba tumemuona ameingia bungeni, basi tayari mshasema kwamba huyo ni nani? Ni kafiri. Ameingia bungeni, tukasema huyu bwana tayari ameshatoka katika Uislamu, ni kafiri kubwa hilo. Akasema wa nara al-hajj wal jihad madiyan ma'a ta'ati kulli imamin birran kana aw fajira wa salati al-jum'a khalfahum ja'iza. Masala ya pili haya mengine. Wa nara al-hajj wal jihad, tunaona hija na tunaona jihad madiyan, ni venye kuendelea, ma'a ta'ati kulli imamin, pamoja na kumtii kila kiongozi, barran, sawa sawa kiongozi huyu atakuwa ni mwema, barran kana au fajira, sawa sawa atakuwa ni mwema au atakuwa ni muovu. Kiongozi atakayetuongoza tutakuwa naye pamoja, sawa sawa yeye ni muovu au ni mwema. Wa salatu aljum'a khalfahum jaiza, na swala nyuma ya kiongozi ambaye ni muovu inafaa. Wa salatu aljum'a khalfahum, na kuswali swala ya jum'a kinyume chao, maana yake nyuma yao. Tunaye kiongozi ni fajir, dhalim, kiongozi ni mdhulumu na dhulumu kweli kweli, inafanya maovu kisawa sawa, midhali ni kiongozi miongoni mwa itikadi ya ahli sunna. Wa salatu aljum'a khalfahum jaiza, na kuswali swala ya Ijumaa nyuma yao, wao ndio maimamu, hilo ni jambo ambalo ni jaizi linafaa. Qala Anas radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam thalathun min asli al-iman. Mtume anasema mambo matatu ni miongoni mwa asili ya imani. Al-kaffu amman qala, ni kujizuia kwa yule ambaye atakayesema la ilaha illa Allah wa la nukaffiruhu bi dhanbin, na wala hatumkufurishi huyo bwana kwa kusema la ilaha illallah, hatumkufurishi kwa dhambi atakalolifanya. Wa illa wala nukhrijuhu min alislami, na wala hatutakiwi kumtoa katika Uislamu, bi'amalin, kwa amali yoyote. Waljihadu madhin, na jihadi ni yenye kuendelea, sije katamka kwamba jihadi imekatika, la, jihadi ni yenye kuendelea. Mundu ba'athani Allahu azza wa jalla, tokea pale aliponituma mimi Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yuqatila akhir ummati, mpaka wapigane mwisho wa umma wangu wampige ad-dajjal, kumpiga dajjal. La yubtiluhu jawru jairin, na wala haitoivunja hiyo jihadi dhulmu ya mwenye kufanya dhulma. Wala adlu adilin, wala hatoivunja jihadi uadilifu wa mtu mwadilifu. Wal imanu bil aqdar, na vile vile tatakiwa sisi kuamini kuna kwa masaili ya qadari. Rawahu Abu Daud, wal hadithu da'afahu al-allamah al-albani fi da'if Abi Daud. Haya ni masala mafupi ambayo tumealeta hapa, masala mazito sana haya, masala ya kutokumainisha fulani ni mtu motoni au mtu peponi. Kwa hiyo sisi kwa mukhtasar, kwa ufupi tu, sisi ndio kwa kwanza tunasoma lum'atul i'tiqad, tunatakiwa tuitakidi hivyo. Hatufai kumuainisha mtu yote, kumtamka kwamba fulani huyu hili jitu la motoni, limekufa ni kafiri, jitu la motoni. Hatuna hatuna uwezo huo wa kuainisha moja kwa moja. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.